यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 के अनुसार 29 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो जड़ ग्रंथि क्या है और उसकी निवृत्ति कैसे हो। रावण में जड़ थे तो नहीं गांठी पड़ गई, यद्यपि निशा पर छूटे तो कठिन नहीं, जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है। वो है तो छूटी है नहीं गांठ, पर छूटनी बड़ी कठिन हो रही है। तो देखो एक बात बताऊं, पहले मनुष्य पुस्तकें पढ़ पढ़ कर अपना एक निश्चय कर लेते हैं, अपना निर्णय कर लेते हैं, उनके लिए दूसरी बात सुनना कठिन होता है। अगर सुन भी लेते हैं तो समझना कठिन है और समझना चाहते भी नहीं, कठिन भी होता है समझना चाहते नहीं। वो समझते हैं कि मैं समझता हूँ यही ठीक है, ये शास्त्र मैंने पढ़ा है इस वास्ते यही ठीक है। तो मेरी प्रार्थना है कि शास्त्रों में पढ़ा वो ठीक है, परंतु मैंने संत महात्माओं से सुना है कि साधन पद्धति जितनी प्रकट हुई है उतनी नहीं है और अनेक है, अनंत है। किसी महापुरुष ने किसी तरह से प्रकट किया, किसी महात्मा ने कैसे ही प्रकट किया, और वो नई नई रीति से उन प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं, तो उनका कहना भी ठीक है। और मेरे तो एक बात जचती है कि जो संत महापुरुष अनुभवी है, उन अनुभवी पुरुषों की जो पद्धति है वो बहुत जल्दी उन्नति करने वाली है। पुराने पंडिताई के ग्रंथ है उनसे वो पूरी पूरी मिलती नहीं है, सिद्धांत में फर्क नहीं है, सिद्धांत तो वही है, परंतु उसके समझने की अनुभव करने की पद्धति है उसमें फर्क है, और वो बहुत जल्दी उन्नति करने वाली होती है। परंतु पहले सुन करके पढ़ करके निर्णय कर लिया, अब दूसरी सुननी कठिन है, सुन ले तो समझनी कठिन है, समझ ले तो धारण करनी कठिन है, और बड़ी उलझन पैदा हो जाती है जिससे समझने में बड़ी तकलीफ होती है। ये मैं सुनी हुई और पुस्तकों की बात नहीं कहता हूँ, मेरे पर बीती हुई बात कहता हूँ। अपने जो मानी हुई पद्धति है, पढ़ी हुई पद्धति है, समझी हुई पद्धति है, उससे और तरह की पद्धति आ जाती है तो उसमें पहले तो मन ही नहीं लगता, समझने की चेष्टा ही नहीं करती, और समझने की चेष्टा करते हैं उसमें विचार करते हैं तो बड़ी बाधा लग जाती है, बड़ा जोर पड़ता है। इस वास्ते जड़ चेतनी गांठी पड़ी गई, ये जड़ चेतनी ग्रंथि है, इसी विषय में जैसे शास्त्रों में वर्णन किया है वो तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इसके छूटने के लिए शुभम शुभम बात है वो बताई जाए तो वो जचती नहीं है। अब जचे न जचे, परंतु मेरी जो पढ़ी हुई बातें हैं वो मैं कहता हूँ। मेरे जो कई चीजें ऐसी है मेरी पढ़ी हुई है, खूब अच्छी तरह से पढ़ी हुई है और कहने में संकोच होता है, मैंने पढ़ाई भी की है परीक्षा भी दी है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा देते हैं ना, ऐसे मैंने परीक्षा भी दी है वेदांत की और पढ़ाई भी की है और संतों से बातें भी सुनी है और कई तरह के इसमें विकल्प मैंने सुने हैं और पंडितों की बातें मैंने देखी है, पढ़ी है, विचार किया है, पढ़े हुए का संग किया है। और ये बात भी कह दूं कि अनुभवी पुरुषों का संग भी मैंने किया है, मेरे को मिला। तो उनमें बातें और तरह की आती है। अब जड़ चेतन ग्रंथि है, इसका ठीक ठीक तरह से वर्णन हर एक जगह नहीं मिलता है। मैं एक बात कहता हूँ, वो बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है, बड़ी सुगम है और मिटना भी बड़ा अच्छा है, परंतु वह थोड़ी रीति नई है। जड़ चेतन क्या है? सीधी सरल बात है, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है वो जड़ है, जो अनुत्पन्न तत्व है वो चेतन है। सीधी सारी बात है, सरल बात है। नित्य निरंतर रहने वाली, जिसमें कुछ बदलता नहीं, बदला नहीं, बदलेगा नहीं, बदल सकता ही नहीं, ऐसी है वो चेतन चीज है। और जो हरदम बदलती रहती है, जाती रहती है चीजें है, वो जड़ है। सीधी बात है। जैसे आप भाई बहन जितने बैठे हैं ध्यान में, अपना शरीर और आप ये दो हैं। शरीर अलग है, आप अलग हैं। शरीर के साथ जो एकता मानी है ये ग्रंथि है जड़ चेतन की। आप चेतन है, शरीर जड़ है। इसमें जो शरीर के साथ आपकी एकात्मता है इसका नाम जड़ चेतन ग्रंथि है। आप चेतन है, शरीर जड़ है, वो स्थूल सूक्ष्म कारण ये सभी जड़ है और आप चेतन है, इनों का एक माना हुआ है, ये है ग्रंथि। अब इस ग्रंथि को कैसे हम समझें, किस तरह विचार करें, तो एक बात बताता हूं। जितने ये जीव है, जैसे जलचर है, थलचर है, नभचर है, तीन तो ये आचरण करने की भूमिका से तीन नाम है। और दूसरा इसमें पैदा होने की चीज है जो खानी कहते हैं, वो उद्भिज है, जरायुज है, अंडज है और शेदज है। चार तरह की चीज है ये, इसको खानी कहते हैं। पैदा होने वाली ये जीव है अंडज, शेदज, उद्भिज, जरायुज। जरायुज नाम जेर से पैदा होने वाले, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, मनुष्य है, ये जरायुज है। इनमें जेर होती है जिनसे वो एक जिसमें बच्चा रहता है, वो बच्चा जिसमें तो वो पतली पतली एक झिल्ली होती है, चर्म होता है वो, तो उसमें वो रहता है, उसमें वो टट्टी पेशाब करता है, बहुत छोटा और हो जाने पर तो ही उस थैले में रहता है और वो थैली से जन्मता है। जन्मने के बाद वो जर, उसको जर कहते हैं, गाय के जर पड़ दी, भैंस के जर पड़ दी, वो जर, उसका नाम जरायुज है। उसको अपने उल्ब कहते हैं संस्कृत में, इथोल्ब नाभृतो गर्भ उल्ब शावृत है। उसको मारवाड़ी शब्द में ओड़ कहते हैं, आर्य घर ओड़ आई है, तो ओड़ नाम किसका है, ये कहते सब है, ख्याल नहीं करते वे ओल किसको कहते हैं। उस उल्ब का नाम ही ओल है। उस जरायु होती है वह जर, सीधी बात जर होती है, जर पड़ गई गाय, जर पड़ी भैंस, जर पड़ गई वह जर है, उसका नाम ही ओल है। ओल आप घर क्या ओल है, इन्हें घर आई ओल है आई, तो वह जरायु उसी को ओल कहते हैं। सुखताल है और गुजरात में एक सुख तीर्थ है। सुख तीर्थ है तो महाराज सुखदेव जी जन्मे तो जन्मते ही चल दिए, तो चल दिए तो उनकी वह जर थी वह लटकती गई पीछे, तो वो लटकती गई वहां पर नदी बन गई, उसका नाम ओरा नदी है। ओरा ओर को एक बेला रह एक ही होता है, वो ओरा नदी कहलाती है। हम तीर्थ यात्रा में गए तब कहते ओरा है ये, तो ओरा बन ओर रलियोर डलियोर से वसोर बबयोर तथा वदंती अलंकार विदोदना। ये लहरे को एक कहते अलंकार जानने वाले, एक मानते सवर नहीं मानते, तो ओर है ओर का उसे ओरा, ओरा नदी, नदी का नाम ओरा हो गया, वो नदी है। इस तरह की बात है। तो ये चार खानी वाले जीव है और तीन जगह बिछड़ने वाले जीव है और दूसरी रीति से स्थावर और जंगम जीव है। ये वृक्ष लता दूब आदि स्थावर जीव है, चलने फिरने वाले ये है, ये चर है, ये असर असर चर असर दो से कहे जाते हैं। ये सब के सब जीव है जो जन्मते हैं, तो इनमें सब में जड़ चेतन की ग्रंथि है। जायु हो, स्वेदज हो, अंडज हो, कोई जन हो, जल सर हो, थल सर हो, नव सर हो, कोई नहीं कहो, और जड़ चेतन की ग्रंथि सब में है। ये जब तक भेदन नहीं होता तब तक ये जन्मते मरते रहते हैं, मन पैदा होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, शरीर धारण करते रहते हैं। अब इसमें जड़ चेतन क्या है, मनुष्य के लिए बड़ी सुगम रीति से समझे वो अब बताता हूं। मनुष्यों की लेने की देने की आदत है, कुछ लेना और कुछ देना, कुछ लेना और कुछ देना, तो कुछ लेना और देना ऐसी है और केवल लेना ही लेना और केवल देना ही देना, तीन भेद है इसमें। एक लेने लेने की रीति है, एक देने ही देने की रीति है, एक लेना और देना दोनों रीति है। तो लेना ही लेना है ये जड़ है और देना ही देना है ये चेतन है, और लेना और देना दोनों है ये जड़ चेतन दोनों है। अब जितने जीव है ये और तरह पद्धतियां, ये जो जड़ चेतन ग्रंथि कहते हैं लोग उनसे और तरह की है। तो ये बात लेना ही लेना चाहते हैं ये क्या कहलाता है, ये जितने स्थावर है, जितने पशु पक्षी आदि हैं, ये सब क्या, ये लेने ही लेने वाले हैं, ये लेने ही लेने वाले हैं। तो इसमें जड़ता मुख है, स्थावर हो चाहे जंगम हो, ये लेने ही लेने वाले जीव है, ये जड़ है, और लेने और देने वाले दोनों जीव है ये जड़ ग्रंथि होती है। मनुष्य है, मनुष्य लेता भी है देता भी है, लेता भी है देता भी है, लेता भी है। तो ये जड़ ग्रंथि जड़ चेतन ग्रंथि मनुष्य में हुई। इन ग्रंथि को भेदन करना मनुष्यों का ही काम है, ये वृक्ष पहाड़ आदि नहीं है, पहाड़ है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, दूब है, घास है, लता है, इनका जड़ चेतन की ग्रंथि भेदन करने की बात नहीं है। भेदन की बात उपाय भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है और समझ भी नहीं सकते हैं। तो जड़ से जड़ की ग्रंथि है, जड़ की वो लेने की, मानो मैं इकट्ठा धन भी इकट्ठा कर लूं और भोग भी इकट्ठा कर लूं, फिर भोग भोगूं, सुख भोगूं और दूसरों को भी दूं। तो जड़ से जन ग्रंथि ये मनुष्यों की है जो मिट सकती है, मिटने का यह उपाय है, वो जड़ से जन ग्रंथि है। पशु पक्षी वृक्ष आदि ये लेते ही लेते हैं, लेते नहीं है, कहते हैं इससे हमारा तो लाभ होता है, गाय भैंस आदि भेद दूध भी मिलता है, ये हमारे कपड़ा आदि बनते हैं, वृक्षों से फल लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, पत्ती लेते हैं, तमर मिलती है, कि लेते हैं और ये देते नहीं, इनमें देने की शक्ति नहीं है, इनमें लेने की शक्ति आप ले लो भलाई, वो देते नहीं है। गाय भैंस भेड़ बकरी लेते हो आप, उनकी देते नहीं है। तो ये लेने की ये जड़ता है, इसको जड़ कहते हैं। और देने की जो बात है ये चिंता है। तो देने की किस है कि भगवान और भगवान के प्यारे भक्त, इनके देने की शक्ति है। देने की लेने की नहीं है। वे लेते हैं तो ही देते हैं, देना ही देना है इनका। और मनुष्यों में भी स्वभाव किसी का लेने का ज्यादा होता है तो उसकी जड़ता मुख्य है, और देने का स्वभाव ज्यादा होता है तो उसकी चेतनता की मुख्यता आई है। पर देना ही देना ये चेतनता है, और लेना ही देना ये जड़ता है। ये जड़ चेतन की ग्रंथि है। अब इसको खोले कैसे कि लेने की इच्छा बिल्कुल छोड़ दे भीतर से, और देना ही देना करे तो जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाती है। पर ये बात मेरी शायद सबकी आवे पढ़ाई नहीं आवे, क्यों ग्रंथ पढ़े हुआ है उसमें और तरह के देखने से मेरी बात और तरह की दिखेगी। परंतु आप काम में लेकर देखो आपकी जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाएगी। केवल देने का भाव रखो। क्या देने का भाव रखे? क्या वो रोटी नहीं खाएगा? क्या पानी नहीं पिएगा? क्या कपड़ा नहीं पहनेगा? क्या मकान में नहीं रहेगा? कि तो रहेगा, परंतु वो रोटी लेता, अन्न लेता है तो भी देता है, जल पीता है तो ही देता है, कपड़ा लेता है तो ही देता है, मकान में रहता है तो ही देता है। उनके रहने की आसक्ति कामना जीवगत ये नहीं होती है। जो भगवान है उन भगवान के भीतर ये नहीं कि इतना मेरे को मिल जाए। और भगवान भोग लगाने में भोजन भी कर लेते हैं, जल पी लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, और भक्त की भावना के अनुसार भगवान को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है भक्त की भावना के अनुसार। पर उन खुद के नहीं है, खुद ये लेना नहीं चाहते कि मेरे को मिल जाए। ये लेने की खाता ही उठ गया है। ऐसे जो तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के सेवक होते हैं, ये हेतु रहित जगो जो उपकारी, बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं। दूसरों का हित हो जाए, भला हो जाए, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, यही उनके देने का रहता है, लेने का नहीं। तो किसी हेतु से नहीं, किसी हेतु से देते हैं तो वो लेने के लिए देते हैं, तो वो चीज ग्रंथि रहेगी। आप इसको ग्रंथि को भेदन करना चाहते हैं, परमात्मा तत्व को चाहते हैं या चिन्मयता चाहते हैं, तो आपकी वृत्ति भीतर से देने की दरी होनी चाहिए। सबको ही सुख देना, सबका कल्याण करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ये भावना हरदम यादम रहती है। अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी परवाह नहीं है। अपने शब्द से हम लेते हैं शरीर, तो शरीर अपना नहीं है, अपने तो परमात्मा है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, आप परमात्मा के अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है। जैसे हम लोग भाई बहन बैठे हैं, ये माँ और बाप दोनों का अंश है, माँ का अंश भी है और बाप का अंश भी है, दोनों मिलकर ये शरीर बने हुए हैं। ऐसे मूल में परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति, वो प्रकृति और पुरुष दो है, तो वह परमात्मा की एक प्रकृति है। वो प्रकृति और परमात्मा दो रहे, उनसे ऐसी सृष्टि बनी। भगवान ने 14वां अध्याय के 3रे और 4थे श्लोकों में इसका वर्णन किया है। मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये मम यो निर्महद ब्रह्म, महद ब्रह्म न है, महद ब्रह्म नाम प्रकृति का है, ये बड़ी है, बृहद नाम बड़े का नाम महद है, तो महद ब्रह्म ये महातत्व है वो समष्टि बुद्धि का वाचक होता है, महान तत्व है। तो ये महद ब्रह्म प्रकृति है, उसमें भगवान कहते हैं उसमें मैं गर्भ स्थापन करता हूँ। जैसे स्त्री में गर्भ स्थापन होता है, गर्भ धारण करती है स्त्री, स्थापन करता है पुरुष, ऐसे भगवान कहते हैं मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधा, मैं गर्भ देता हूँ। संभव सर्वभूता नाम, सर्वभूतों को प्राप्त प्राप्ति होती है। तो वो जो प्रकृति हुई है वो हुई माता के स्थान पर, वो जड़, और ये चेतन हुआ पुरुष जो इसमें प्रकृति में शरीर बना, प्रकृति से इसमें चेतन रूप बीज स्थापन किया भगवान ने, वो हुआ चेतन। ये वो जड़ चेतन की ग्रंथि, वो केवल महत्व में इतनी बात नहीं, सर्व योनिषु कौन थे मूर्त या संभव थे, या जितनी योनियां है 84 लाख योनी है, और जल तर थर तर नभसर है, और जरायु जाति या चार खानी है, इनमें जितने जीव है सर्व योनिषु, ये सब योनियां ही है। योनि वो है माँ है, सर्व योनिषु कौन थे मूर्त या संभव, या जितनी मूर्तियां पैदा होती है उनमें मैं वह माँ है महद्योनि तो, और मैं बीज स्थापन करना चाहता हूँ। सब योनिष कौन थे मूर्त है संभव दिया ताशाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदाय, पिता बीज प्रदान करने वाले पिता है। तो माँ और बाप से दोनों बने, तो माँ का अंश वो तो हुआ जड़ और पिता का अंश हुआ चेतन, इन सबसे सृष्टि बड़ी पैदा हुई। तो ये जड़ चेतन ग्रंथि हुई। अब जड़ चीज की जो चाहना है, कामना है, वासना है, इच्छा है, ये जड़ को पकड़ता है, जड़ को जड़ को पकड़ता है, और स्वयं शरीर में रहने वाला चेतन है, परंतु जड़ की इच्छा है भोगों की और संग्रह की, आराम की, सुख पाने की इच्छा है, ये जड़ता है, और उसका त्याग है अपना आराम, अपना लोभ, अपना सुख नहीं है। सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी रहती है, दूसरों का कल्याण हो जाए, हित हो जाए, सुख हो जाए, आराम हो जाए, मान आदर हो जाए, प्रशंसा हो जाए, दूसरों का हो जाए, ये है त्याग। ऐसे जो चेष्टा करता है तो वो जड़ता का त्याग होता है। अपने कहीं आराम की इच्छा हुई शरीर में आराम की, तो वो आराम की इच्छा है वो भी जड़ की इच्छा ही है। तो कुछ लेने की इच्छा है वो जड़ है, और देने की इच्छा है वो चेतन है। तो भगवान और भगवान के भक्तों की बात सुनी है कि ये लेते नहीं, बिना हेतु हित करते हैं, और स्वार्थमिंत सकल जग माही सुपने ऊपर परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी है रीति। सुर नर मुनि देवताओं की, मुनि महात्मा संतों की, तपस्या त्यागियों की, और जो सब जीव जंतुओं के सुरमानी सबकी रीति है। ये स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ के लिए करते हैं तो स्वार्थ के प्रीति करते हैं, तो ये जड़ चेतन की ग्रंथि है, ये जड़ चेतन दोनों हृदय है। अब देने ही देने की चाहे उन्हें क्या है कि वो ग्रंथि खुल गई, ग्रंथि भेदन हो गया, ग्रंथि भेदन होने पर अपने में इच्छा नहीं रहती, कामना नहीं रहती, चाहना नहीं रहती, ना भोग की चाहना रहती है, ना संग्रह की चाहना रहती है, ना आदर की चाहना रहती है, ना प्रशंसा की चाहना रहती है, ना आराम करने की इच्छा रहती है, ना खुशुक लेने की इच्छा होती है। ये नहीं होती है तो वो चेतनता आती रहती है, जड़ता जड़ता मिटती रहती है, चिन्मयता आती रहती है। तो इस तरह से आप अगर इस ग्रंथि का भेदन करना चाहते हैं तो ये इस बात की बड़ी जरूरत है। अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद मिला है, कोई अधिकार मिला है, उससे सबका हित कैसे हो? तो गीता कहती सर्वभूत हिते रथा, प्राणी मात्र के हित में आपकी रति प्रीति होनी चाहिए। आप हित कितना कर सकते हैं इसका मापतोल नहीं है, इसका कोई उसका कल्याण के साथ संबंध नहीं है कि ज्यादा हित करेगा तो जल्दी कल्याण होगा, थोड़ा हित करेगा थोड़ा कल्याण होगा, देरी ऐसी बात नहीं है। आपकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए? सर्वभूत हिते रता, रति आपकी प्रीति। तो प्रीति है उसका नाम जो लेने के, उसका नाम आसक्ति है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, आशा है, ये है। और त्याग का नाम है जो उपकार है, सेवा है, हित है, ये त्याग का दूसरों को हित करने का है, तो त्याग करना का अंश है वो तो है चेतनांश, और लड़ने की इच्छा है ये जड़ांश। अब ज्यादा भोग भोग ले, ज्यादा संग्रह कर ले, उतनी जड़ता मुख्य आ जाएगी, उतना ही बंधन उनका दृढ़ हो जाएगा। जितना जितना वो लेगा दृढ़ता हो जाएगी बंधन की, तो बंधन ही बंधन होगा। तो त्याग की बात है। अब त्याग में ज्यादा कम क्या है कि किसी में शक्ति कम है, शरीर में ताकत किसी की कम है, किसी में ताकत ज्यादा है, किसी के पास पैसे कम है, किसी के पास थोड़ा है, तो अपनी शक्ति के अनुसार आप सेवा करो। थोड़े से थोड़ी शक्ति वाला भी सेवा करता है तो अपनी शक्ति अनुरूप करता है तो सेवा पूरी हो गई, और ज्यादा से ज्यादा शक्ति वाली सेवा करता है और पूरी शक्ति लगा तो उनकी सेवा भी पूरी हो गई। वहां ये बात नहीं कि मैंने लाख रुपया लगाया, इन तो 5 रुपया लगाया है, तो लाख करोड़ लगा दे तो अरब रुपया लगा दे तो 5 रुपये बरोबर नहीं होती, क्योंकि मेरे 5 रुपया ही था, उसमें भी लगा देने से खुद में खाने पीने की कमी आ जाएगी। तो उसकी जो दान है, सेवा है, वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये मनुष्यों की ये मापतोल हो गया है कि ज्यादा रुपया लगा दे वो ज्यादा उपकार करता है, ज्यादा सेवा करता है खट करते वो ज्यादा सेवा करता है, वो कम करता है, ये कम ज्यादा नहीं है, अपनी शक्ति सारू है। जितनी आपके में शक्ति है उस शक्ति को न बचाकर दूसरों की सेवा लगा दे वो ठीक है। तो जो सेवा लगाने स्वे स्वे कर्मणि अभिरत, अभिरत बताया अभिरत, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नर, उसको संसिद्धि हो जाती है। और यदा ही नैन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, कर्मों में आसक्ति न करे, तो कर्मसु अनुसक्ति अलग है, रति अलग है। कर्मों में आसक्ति वाला तो बंधता है और रति वाला छूट जाता है। अब देखने से रति और आसक्ति एक ही दिखती है, अपने अपने कर्म अभिरत है और अपने अपने आसक्त है, तो आसक्ति और एक एक नहीं है। ये आसक्ति है वो कर्मों से और पदार्थों से जो लेना चाहते हैं वो आसक्ति है, वो कामना है। अब दूसरों की सेवा करने की रुचि है वो अभिरति है, अभिरति कल्याण करने वाली है, और जो आसक्ति है वो बंधन करने वाली है। तो अभिरति जितनी होगी वो श्रेष्ठ कर्मणि अभिरत, अपना कर्तव्य है, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनकी अभिरति है। वो अभिरति जितनी की वो जड़ता के छुड़ाने वाली है। इस वास्ते स्वकर्मणा तमें भ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा, अपने कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करे। ब्राह्मण है, ब्राह्मण के 9 कर्म बताए, क्षत्रिय के 7 बताए हैं, वैश्य के 3 बताए, शूद्र का 1 बताया है। उनके लिए 9 पालन से जो कल्याण होगा, शूद्र के 1 पालन से वही कल्याण होगा, उस कल्याण में फर्क नहीं होगा। क्षत्रिय को 7 से, वैश्य को 3 से, समूह दमन तप सूचन शांति राज्य में ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक ब्रह्म कर्म सुभा जाऊं, और शौर्य तेज है, और कृषि लोग वाणिज्यम विषयम सुभा जाऊं, विषय 3 है, और परिचारात्म कर्म का शूद्र सा विश्वास जाऊं। तो शूद्र के 1 कर्म के आचरण करने से, उनके द्वारा पूजन करने से कल्याण हो जाएगा, वो ब्राह्मण का 9 पालन करने से कल्याण होगा, क्यों ऊंचा है उसने टैक्स ज्यादा लगा उनके ऊपर ज्यादा लगेगा। और इनमें भी एक विलक्षण बात है, ब्राह्मण के 9 कर्म में पैसा 1 पैदा नहीं होता, आज तो क्यों, और क्षत्रिय में ईश्वर भाव है, शासन है, क्षत्रिय ईश्वर पैदा है, और वैश्य 3 ही पैदा ही पैदा, कृषि गोरक्षर वाणिज्य पैदा ही पैदा है, और शूद्र के 1 है उसमें पैदा ही पैदा है। परंतु ये पैदा की इच्छा न रख करके केवल अपने कर्मों के द्वारा पूजन करे, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का पूजन करे, चारों की सेवा करे, ऐसे क्षत्रिय भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, ऐसे वैश्य भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सेवा करे, और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे, अपने अपने कर्मों से, अपने अपने कर्तव्य से उनको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, हित करे, उनको सुख पहुंचावे, तो इनका हित करे, तो ये हित करने वाली चीज है, ये चेतनता है। तो ये चेतन की ग्रंथि नहीं बनेगी, ये ग्रंथि भेद हो जाएगा। ग्रंथि में क्या बात है कि ग्रंथि में दोनों गांठें उगांठ होती है, दोनों तरफ से होती है, परंतु ये अगर देखा जाए तो ये गांठ एक तरफ से ही है। जड़ चीज की इच्छा अशक्ति कामना है, इस तरफ से ग्रंथि बंधी हुई है, और जड़ता का त्याग कर दे तो चिन्मयता आप से आप रह जाती है, आप से आप जड़ जड़ छोड़ने से चिन्मयता रह जाती है। इस वक्त मैंने ऐसा भी कहा था आप लोगों के सामने कि ज्ञान उत्पन्न होता है, ये बात नहीं है। ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, अज्ञान मिटता है, और ज्ञान प्रकृति का होता है, संसार का होता है, जड़ का ज्ञान होता है। जड़ का ज्ञान नहीं होने से जड़ में आसक्ति होती है, पदार्थों में, रुपये पैसों में, मान बढ़ाई आदर में, शरीर में आसक्ति, इसको सुख चाहते हैं, ये जड़ता की होती है, तो ये अज्ञान है। जड़ता का ज्ञान होने पर वैराग्य हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, फिर इनमें मृत्यु नहीं होगी, तो ये जड़ता का त्याग हो जाएगा। जड़ता की ग्रहण होता है, जिन्हें वो पकड़ता है, लेना चाहते, तो सेवा कर स्वकर्मणा तुम्हें भ्यर्ज्य, तो स्वे कर्मणी अभिरतः अपने कर्मों के द्वारा सेवा करे। ये चीज ये बहनों माताएं बैठी, भाई लोग बैठे हैं घर में, एक एक भाई एक एक बहन ये धारणा कर ले, मेरे द्वारा सबको सुख कैसे हो, सबकी सेवा कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, कष्ट पाना तो मैं पालू, दोनों को आराम कैसे हो। अगर ऐसा कर दो तो जब चेतन ग्रंथि मिट जाएंगी, खुल जाएगी। ये देखते मामूली बात है, मैंने कई बार ऐसी व्याख्या की है कि ये अपना अपना काम करे, अपनी सेवा करे, तो ऊंचे से ऊंचा जो ज्ञान होता है, बड़ी भक्ति होती है, वो इनको प्राप्त हो जाएगी, वो तत्व ज्ञान हो जाएगा। एक अपना अपना काम कर रहे, भावना केवल ये हो कि भाई तकलीफ मेरे को बेसे हो, सबको मेरे सिवाय सबको आराम कैसे पहुंचे, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, इस भावना से सब काम करे, और अपनी शक्ति के मुताबिक। ऐसा नहीं कि वो काम करते करे मर मिटे, आप मर मिटे तो फिर सेवा कैसे करेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो सेवा कैसे होगी, जल नहीं पिए तो सेवा कैसे होगी, नींद नहीं तो सेवा कैसे होगी। तो अन्न जल नींद भी सेवा के लिए लेवे, स्वाद के लिए नहीं, शौकीनी के लिए नहीं, सुंदरता के लिए नहीं, सजावट के लिए नहीं। आज सजावट की इतनी जड़ता आ गई है, महान जड़ता आ गई है, महान जड़ता। अब क्या बताऊं उनको, कामिन्या केश सूर्य लेने आया है, अबिला कच भूषण छोड़ा, स्त्रियों के केशों का भूषण, केशों में स्त्रियों के हजामत का 60-70 रुपए लगे, स्त्री के हजामत का हमारा स्त्री आता है, इसका इतनी जड़ता आ गई कि कलयुग में केश ही गणा रहेगा। अब केशों के सजाने में 50-60-70-80 रुपया लगे, एक बार स्त्रियों के। हम लोग समझते नहीं कि स्त्रियों की अजामत होती है, वो केश लग लिया, पुरुषों की होती है अजामत कराते हैं, तो ऐसी बात है यार। तो क्या है, सजावट है, केवल जड़ता में जा रहे हैं, केवल जड़ता में ही, और समझ सकते नहीं। अब संतान तक नहीं हो, गर्भपात कर दो, संतान बंद कर दो, आराम रहे, कितना पत्थर पड़ गया है, हद हो गई अकल पर, क्या दशा हुई, राम राम राम राम राम राम। महान जड़ता ही जड़ता आ रही है, जड़ता ही चेतन तत्व बिचारी कठी लुप गई, छिप गई है, तो जड़ता ही जड़ता, मुख जड़ता ही जड़ता आ रही है। अब जड़ चेतन ग्रंथि कैसे खुलेगी, वहां जड़ता की मुख्य होगी, चेतनता तो छुप छिप गई। पुरुषों को देखो तो ऑप्शन गया हुआ, स्त्रियों को देखो तो ऑप्शन गया हुआ। मैं पूछ लेता हूँ भाई कितने हो तुम, तो दो तीन इतने बताते हैं, ज्यादा नहीं, कोई कोई 6-7 बताते हैं, हमें कोई 6-7 बताए, कोई 9 बताया मेरे को, हम भाई बहन 9 है, ठीक बात है भाई, जो कोई कोई सही, ज्यादा 2 बताए, नहीं 3, 2-3 इतने। कल एक भाई भाई से बात हुई, मैं क्या बात हुई, मैंने ऑपरेशन कराना पड़ा, नसबंदी करानी पड़ी। व्यापार करते थे कि तुम्हारा व्यापार का अधिकार नहीं दिया जाएगा, अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो व्यापार छीन लिया जाएगा। राज में नौकरी करते हैं तो तुम ऑपरेशन करो तो नौकरी रहेगी, नहीं तो नौकरी इस्तीफा देना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ऐसे जबरदस्ती करके करा लिया। ये मेरे को मिले हैं भाई बहन, मिले बातें हुई है, वो कहता हूँ मैं, अटकल से नहीं कहता हूँ, ऐसे ही ये बात सुनी तो है ही, मैंने पूछी है, देखी है, उन्होंने कही है। तो इस दृष्टि से ऑपरेशन करा देना जबरदस्ती, व्यापार नहीं करने देंगे, नौकरी नहीं लगाएंगे, इसे निकाल देंगे, ऐसी धमकी देते करते हैं। एक सदन ऐसे भी मिले थे कि मेरे को निकाल दिया, मैंने मुकदमा किया, अंत में राज को हारना पड़ा और मेरे को नौकरी देनी पड़ी, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। ऐसा भाई एक मिला मेरे को, तो ऐसी किसकी हिम्मत है इतनी काम करे, या कोई सही होता है। तो इस तरह का नाश करने की तरफ जोर से, मतलब क्या कि सुख भोगना, अब सुख ही सुख लेना, आराम, ये जड़ता की, ये जड़ ग्रंथी, ये जड़ता ही जड़ता मुख आ गई, चेतनता बिचारी खत्म ही हो गई, समझ ही नहीं आती कि चेतनता को तो होती है, केवल जड़ता की राज्य दो। तो इनमें वो मनुष्यों की, पशुओं की जो बात है, पशु में तो ज्ञान नहीं, ये ज्ञान का उपयोग नहीं करते, उल्टा उपयोग करते हैं नाश करने में, तो जड़ता की मुख्य आ गई। अब जड़ ग्रंथि कैसे मिटेगी, किस जन्म में मिटेगी पता नहीं है, कब मिटेगी पता नहीं है। अभी ये मौका है इस ग्रंथि भेदन का, तो आप चाहते हो तो कामना आसक्ति का त्याग करो। गीता में जितना कामना के त्याग का जोरदार वर्णन है, हरेक ग्रंथ में नहीं मिला, भागवत में मिलेगा, हरेक ग्रंथ में नहीं मिलेगा। कर्तृत्व अभिमान है उसका भी जितना गीता में जोर दिया है, इतना हरेक ग्रंथ में नहीं मिलता। गीता में कामना के, आसक्ति की, वासना की, त्याग की बहुत विशेषता से बात कही है, तो गीता की बड़ी उपयोगी चीज है, परंतु उपयोगी में आराम की इच्छा वाले गीता समझ नहीं सकते। गीता समझने के लिए कि तुम पहले प्रक्रिया सीखो, फिर समझोगे, प्रक्रिया सीख लगा जय राम जी, फिर गीता नहीं समझ सकता। ये ठीक बात है, गीता समझो तो गीता को, खुद को, मूल को समझो तो समझ में आएगी, प्रक्रिया सीखो तो प्रक्रिया का अंत ठीक मिलेगी, वो अब असली मिलेगी नहीं। प्रक्रिया अलग अलग है, अपने सांख्यिक अलग है, योग की अलग है, न्याय की अलग है, वैशेषिक अलग है, पूर्व मीमांसा की अलग है, उत्तर मीमांसा की अलग है प्रक्रिया। जो प्रक्रिया ग्रंथ है उसे इन दंत ग्रंथ होगी समझ में आवेगी, तो प्रक्रिया से क्या आवेगी, अपने जो प्रक्रिया सीखी वही समझ में आवेगी। उनसे अगाड़ी जा सकते नहीं, जाना चाहते नहीं, अगर कोई सुना तो फिर उनको समझते नहीं, और समझते ये समझता नहीं है। एक मूर्खता का एक अभिमान होता है जिसे दूसरों को बेसमझ समझते हैं, ये समझते नहीं। बहुत ऐसी बात है जो अपने कही है, जैसी पढ़ी है वैसी समझा है, तब तो वो पढ़ा लिखा समझदार है, अरे उसे और तो बड़ा तो बेसमझ, भले कितना ही ऊंचा कुछ भी कह दो, बड़े बेसमझ, ये समझ पढ़ा हुआ नहीं है, अपढ़ आदमी है। अब अपनी पढ़ाई वो जो कहते हो तो ठीक, यानी कि बेठी, अब कैसे समझेगा। ये बीमारी मेरे भी रही है, आपके भी है, हम लोग उसको जानते हैं, मैं तो भुगत भोगी हूँ इसका, मेरे को पता है, मैंने प्रक्रिया ग्रंथ भी पढ़े, सिद्धांत ग्रंथ भी पढ़े है, मैंने पढ़ाई करी है, तो इनमें पढ़ करके मैंने देखा है। तो ऐसी मुश्किल होगी जड़ चेतन ग्रंथ छूटने की, अगर छोड़ना चाहते हो तो भीतर से ये संग्रह और भोग दो इच्छा है, इन दो इच्छा में एक इच्छा भी हो जाए तो पत्र करेंगे दोनों, पढ़े क्या है। गीता साहब करा भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया भृत्येतसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो नवधीयते। व्यवसायत्मक बुद्धि एका, निश्चय वाली बुद्धि एक होती है, अव्यवसाय की बहुत शाखा, बहुत शाखा वाली बहुत बुद्धियां होती है, उनका कोई अंत नहीं है, अनंतार से बुद्धि अव्यवसायी नाम, व्यवसाय में एक होती है। तो एक क्या, हमारा कल्याण करना है, उद्धार करना है, एक ही बात रह गई है। अब बंधन करना है, बंधन में कितने है, हजारों सैकड़ों तरह की चीजें हैं, आपको बताने केसों के सजावन में भी कई रीतियां हैं, कपड़ा विसर्जन में भी कई रीतियां हैं, श्रृंगार की भी कई रीतियां हैं। अरे सैकड़ों हजारों है, फिर बढ़ती चली जाएगी। बहुत सगा अनंत अनंत हो जाए, अनंत इसका अंत नहीं आएगा। फिर भोगों में फंसते ही चले जाओगे जड़ता की तरफ। ये जड़ ग्रंथ है जड़ की, जिनमें तत्व को समझ सकते नहीं, समझ और समझ सकते नहीं, समझना चाहते नहीं। नहीं तो हरे जिज्ञासा होनी चाहिए, समझे तो सही ये क्या कहते हैं, इनका मत क्या है, इनका सिद्धांत क्या है, मान्यता क्या है, समझें। परंतु अपनी समझ को छोड़कर दूसरे की समझने की ताकत बहुत कम आदमी में, बहुत कम आदमी है अपनी मान्यता को स्थिर कर दे और दूसरे की बात वो गहरी रीति से समझे कि इनको समझो से क्या आशय है। तो उसको ज्ञान मिलता है, उनके प्रकाश मिलता है, फायदा होता है, ये मेरे को पता है। परंतु ये शक्ति नहीं है रेग में, अपनी जिद छोड़ने की ताकत नहीं है अपनी पकड़ी पर। ये तामस ज्ञान अन्य न बटे, ये हदमूर्ख गांठ गही सो गही जो पकड़ लिया बस दूसरी दी छोड़े इसे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने सिद्धांत से विचलित हो जाए, अपने साधन से विचलित नहीं हो, साधन करें पर इन बातों को देखे समझे। अब जड़ चेतनी ग्रंथ जैसे मैंने कहा, अब ये मिलती नहीं सुनने को, अब इस कैसे माने उस बात को, वो तो और ही है। जड़ चेतनी ग्रंथ ही पड़ गई, विश्वास छूटने का नहीं। तो ये वास्तव में अगर आप इसका ग्रंथि भेदन चाहते हैं तो अपने स्वार्थ और अभिमान इनका त्याग करके काम करो। जैसे है ग्रंथ में कैसे रहे, एक पुस्तक लिखी, उस ग्रंथ में कैसे रहे बात तो है संसार की, परंतु तो जड़ चेतन ग्रंथि भेद जैसी बात है उसमें उतना गहरा विवेचन नहीं किया है। परंतु गहरा न होता है वो भेदन है उसमें, जड़ चेतन ग्रंथि भेदन में वो बात बताई गई है। जब उनका इतना आदर हो गया लोगों में, उनमें जड़ चेतन ग्रंथि कह देते तो उसको नृत्य कर देते लोग, कहते इसमें है ही नहीं है तो बातें। मैंने केवल सुनी है कि स्वामी जी तो दीरंश सैनी की बात कर रहे हैं, सासू नंदी बात कर रहे हैं। अरे बात करता हूँ मैं तो अहंकार ममता मिटने की बात कहता हूँ, निर्ममो निरहंकार ऐसा शांति मरी गच्छति। व्यवहार में कहता हूँ तुम घर में ऐसा काम करो, अब चीज वस्तु से दूसरी सेवा करने से ममता मिटती है, अरे शरीर से खट करके सेवा करने से अहंता मिटती है, अरे निर्मम निरहंकार शांति मरी गच्छति, शांति की प्राप्ति होती है। दिख है स्थूल के तो घर में स्थूल बात है, तो ये तत्व तो ही बात नहीं है। अब वेदांती बात कहें पांच कोष है, तीन शरीर है, ऐसे बात की जाए, ऐसा पांच कोष अतीत में हूँ ऐसा कह, तो लोग समझो रहा है, पढ़ रहा है बात ठीक समझ रहे हैं, मैं तो समझता तो दूसरी बात समझे नहीं। दृढ़ जैसे बात करें तो सासू नंदी सासू बहू की बात करें वो समझे। अरे सासू बहुत बात है काम अंदर देखो, जड़ ग्रंथि भेदन होगा इसे, और ये नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, वो आगे अकल भी नहीं आती बात, कैसे समझे। अब प्रक्रिया एक रटी हुई, उस प्रक्रिया के अनुसार कहे तब तो सीध, अरे वो प्रक्रिया नहीं कहते बेठी रद्दी कर देते, तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप अगर ठीक ग्रंथि भेदन करना चाहते हैं तो सर्वभूत हितेरता हुई है, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, आपको ज्यादा नहीं करना है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार भी सुगम सुगम, ऐसे नहीं ग्रंथि देव की तरह कर दो, ऐसे ऐसे मैंने किया जो करो, इतनी बात जरूरत नहीं है। सुगमता से जितना हो सके केवल उद्देश्य बदल दो, अपने सुख और भोग और संग्रह की इच्छा, इस इच्छा को बोध बदल करके भले आप सैकड़ों हजारों लाखों रुपये हो जाओ, चाहे साधन रुपये हो जाओ, अपने तो संग्रह की भोग की इच्छा नहीं, एक दूसरे को सुख पहुंचाना है। आज रुपया बढ़ाने की इच्छा ही हो रही है, रुपया संग्रह करने की इच्छा हो रही है, अपना निर्वाह की बात क्या तो बहुत ही कम काम रहा है कि भाई रोटी का निर्वाह करना है, भजन करना है, निर्वाह करना है, ये इच्छा तो साधुओं में नहीं रही, गृहस्थियों में नहीं रही। कर संग्रह करना, खूब संग्रह करना, जोर जोर धन के प्रजन मान रहे मनमोद, मधुमा की जब मूड मन गिरत काल की गोद, संग्रह करके संग्रह किया, पापी घर पर ले जाए, कीड़ी संचय तीतर खाए, ये दशा हो रही है आज। अब से जड़ ग्रंथि जड़ता ही जड़ता रहेगी, कोई चेतन का नाम ही नहीं है बेचारे, चेतन का तो पता ही नहीं है, जड़ता ही मुख जड़ता ही शरीर गया, शरीर की सजावट शरीर की सुंदरता यही बात रहेगी सभी, तो जड़ है साहब ही, चेतनता की तो ख्याल नहीं है, कहने पर भी ध्यान देते नहीं है। प्रत्यक्ष बात है आप स्वयं चेतन हो। अब दूसरी बात बताता हूँ कि आप बालकपन से लेकर आज तक आपके तो मैं वही हूँ, शरीर वह है क्या? आप वही हैं, प्रत्यक्ष अनुभव है, पर शरीर मैं छोटा था, मैं बड़ा हो गया, मैं बालक था, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं रोगी हो गया, शरीर के साथ साथ ही मैं बोलती है, शरीर बीमार, मैं बीमार हो गया। अरे आप बीमार कैसे हो गए? आप तो ज्ञाता है बीमारी की, स्वस्थता की, हानि की, नुकसान की, कृष्णता की, स्थूलता की, ज्ञान है आपको, तो आप तो ज्ञाता है, तो ये ज्ञेय है, वो ज्ञेय ही अपना स्वरूप समझ गया, अब कैसे समझेगा चतुर ग्रंथी, वो कैसे समझ सकता है? जड़ता के साथ ही अपना हो गया। प्रत्यक्ष बात है, इतने बैठे हो आप, बालक थे वो आज हो बड़े, अगर वो नहीं होते तो ये प्रतिभिज्ञा कैसे होती? मैं वही हूँ, पहले वाला ही हूँ, कहते हो मैं वही हूँ, कहते भी हो, और सही वो नहीं है, तो आप पहले वाले हो चेतन, और ये बदलने वाला है जड, मैं वही हूँ ऐसा मानते भी हो और जानते, विचार से जानते भी हो, पर धुंधला जानते हैं, ठीक साफ साफ नहीं जानते, साफ साफ नहीं जानते, वही जिज्ञासा होती है। इस वास्ते जड़ के और जीव के, शरीर और शरीर के विषय में ज्ञान की व्यवस्था होती है, ईश्वर के विषय में ज्ञान नहीं होता है, ईश्वर तो श्रद्धा का विषय है, ये ज्ञान का विषय नहीं है। ये दिव्य ग्रंथ में आता है कि ये ज्ञान का विषय क्या है, जड़ चेतन आत्मा संसार जीव परमात्मा, ये जानने का विषय है, परमात्मा जानने का विषय नहीं है, जानने का विषय में है शरीर और शरीरी, जड़ चेतन है ग्रंथि भेदन होता है, और जो परमात्मा है उसकी उपासना होती है, मानना चाहे आपको न, ये मानने की बात है, ईश्वर जानने के विषय नहीं है, ईश्वर को मानना पड़ता है। अब कैसा है उसकी श्रद्धा है, विश्वास, विश्वास है, इसमें विश्वास मार्ग है और जानने का विवेक मार्ग है, वो विवेक मार्ग है जड़ चेतन को जानने का, वो विवेक मार्ग है, वो शरीर और शरीर ये जानना होगा। गीता में प्रकरण यही चला, शरीर और शरीर का प्रकरण चला, ना जड़ चेतन का ना ईश्वर का नाम ही नहीं। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक दूसरे अध्याय में माया नाम नहीं है, प्रकृति नाम नहीं है, ईश्वर नाम नहीं है, जीव नाम नहीं है, आत्मा नाम नहीं है, परमात्मा नाम नहीं है, ये नाम नहीं है, खोद लेना। 20 श्लोकों में व्याख्या करी, शरीर और शरीर, देह और देही, सत और असत, नित्य और अनित्य, नाशवान अविनाशी, ये बातें कही। तो ये जड़ चेतनी भेदन करने का एक तरीका है। अब जड़ चेतनी आप बात करोगे और वर्णन करोगे खूब, प्रकृति का ये, प्रकृति का कार्य है ये, वह करते रहो उम्र भर, जयराम जी की बैम तो हो जाएगा, मैं जानता हूँ और जाने का कुछ नहीं, ये दशा होगी। तो मैंने इसी में लगे हुए जान के हम जानकार हो गए, प्रक्रिया ही यही चली गीता में, पहले ही देह और देही, तो देह है वो चेतन है, देह है वो जड़ है, स्थूल सूक्ष्म कारण ये। अब देह ये जो बात बताई जाती है, धर्मार्थ काम मोक्षाणा मूल मुक्तम कलेवरम, शरीर को मूल बताया, तो शरीर शरीर माध्यम धर्म साधनम, साधन बताया शरीर को, तो शरीर की जो मुख्य ले लेंगे। अरे शरीर तो है परंतु आप अपने समझो तो सही, आप वही हो और शरीर वो नहीं है, शरीर बदलता है आप नहीं बदलते हो, इस तरह भी ध्यान नहीं देते आप, खास आप स्वयं जड़ चेतन की ग्रंथि खोलना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि मैं तो बालकपन था वो ही हूँ, भाई हो चाहे बहन हो, मैं शरीर वो नहीं है, शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ, तो शरीर जड़ है आप चेतन हो। अब इसमें जड़ के साथ ही आप अपने को बदलना मान, ये है जड़ चेतन ग्रंथि, जड़ चेतन दोनों मिल गया, मिलने में जड़ता की प्रधानता है, चेतन की प्रधानता है ही नहीं, चेतनता की तरफ ध्यान ही नहीं, कहते थे मैं वही हूँ कहते हैं, पर ध्यान क्या है जड़ता की तरफ। अब ग्रंथि खुलेगी कैसे? जड़ता का ही आदर है, जनता की ही महत्ता है, जनता के लिए ही ठीक है। मान हो जाए, आदर हो जाए तब तो ठीक, अगर मान आदर नहीं है तो बैठी सत्संग में ही जावे तो आदर पूर्व बैठा दे तब तो मन लगता है, निरादर तो मन नहीं लगता। तो तुम सत्संग सुनने के आए हो, आदर के लिए आए हो, तो होश ही नहीं, निरादर कर तो बात नहीं मन लगेगा, मन के अनुकूल बातें नहीं मिलते उसमें चल देते। तो तुम मन के गुलाम हो कि तत्व के गुलाम से जिज्ञासु हो, मन के मुताबिक भोग मिलना चाहिए। सत्संग में भोग तो उसमें भोग भोगते राजी हो जाते, बस राजी होकर खुश हो गया। अरे राजी नहीं, तत्व को तो समझो गहरी रीति से। तो ये समझना की एक रिवाज ही उठ रही है, दूसरों के सुख होता है दुख होता है समझ नहीं सकते। मेरी तरह बुद्धि साधारण है तो मेरे में उल्टी बात हो जाती है। अब साइकिल भी दुकान पर काम है तो साइकिल रास्ते पर खड़ी कर दुकान जाएंगे, अब एक तरफ खड़ी कर दो तो हर्ज क्या है। अब मोटर आवे रुकती है बेचारी, वो ऐसे खड़ी है, बात करते तो खड़े खड़े बात कर रहे, अरे खड़े खड़े करते हो रास्ता रुकते हो एक तरफ खड़े और बात करो, ये समझ में नहीं आती। जूती वही दूसरे पर छोड़ चले जाते हैं फिर जूती बांध रहती है, तो एक दिन जूती खोल दो, इतनी भी अकल नहीं, एक दर्द इतनी ग्रंथि कैसे समझेंगे। हर एक जगह स्वार्थ में इतनी अंधता आ गई कि दूसरों को दुख होगा, हॉर्न दे रहे हैं फिर भी परवाही नहीं, साइकिल से पैदल से पैदल चले। ये ख्याल नहीं है कि दूसरे के बाधा न लग जाए। जब तक ये वृत्ति आपकी नहीं होगी तब तक जड़ चेतनिक ग्रंथि खुलेगी नहीं। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, और जब ये बात हो जाए सर्वभूत हिति रता हो जाएगा, ते प्राप्तवंती मामे प्राप्त हो, प्राप्त होते लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ऋषि को परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें भी सर्वभूत हिति रहता है। सब हित कैसे हो, कम से कम, कम से कम, कम से कम कि दूसरे को दुख न हो, मेरे वचन से आचरण से व्यवहार से किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे, दुख न हो, ये सबसे पहली बात है। जो दुख किसी को नहीं देता है उसकी सेवा होगी संसार की, ये सेवक हो गया। अब ये समझो सेवा क्या करी, लोगों क्या उपकार दिया। अरे दुख नहीं देना ये कोई मामूली काम है, बड़ी भारी सेवा है। मेरे द्वारा किसी को भी कष्ट ना हो, देखो जड़ते दिन गंदगी खुल जाएगी, अरे दूसरे दुखी परवाह नहीं होगी, कितना ही आप पढ़ लो ये गलती नहीं खुलेगी। प्रत्यक्ष बात है ये, बिल्कुल करके देख लो आप। तो मातृ प्राणियों का हित कैसे हो, ऐसी आपके भीतर जागृति हो जाए तो आपका दूसरों का बड़ा कल्याण होगा, बड़ी शांति मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा आराम मिलेगा। हरेक व्यवहार में निगाह रखो औरों को तकलीफ तो नहीं हो रही है। आप सेवा करना चाहते हो उपकार कर दोगे, दान पुण्य कर दोगे, पर दुख देने में परवाह ही नहीं है, झूठ के पटने परवाह ही नहीं, ये कमा लो तो दान पुण्य कर देंगे। दान पुण्य है, बड़ी बढ़िया चीज है, पर सबसे बढ़िया चीज किसी को कष्ट ना हो, किसी को धोखा ना हो, किसी को ठगा नहीं जाए, किसी को धोखा ना दिया जाए, किसी के साथ विश्वासघात नहीं की जाए, ये नहीं करना है। निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा है, बड़ा अच्छा है, किसी को तकलीफ ना हो। रामायण में आता है वहां से दिल के में गला देते हैं, कोल किरात सब आए भरती के सामने, तो उन्होंने कहा महाराज हमारी बड़ी सेवा यही है, लेन वसन वसन चुराई, आपके वासन है कपड़े पड़े हम चोरी नहीं करेंगे, हमारी बड़ी सेवा है। सच्ची बात है, बड़ी सेवा है ये, अपने को दिश तमाशा की बड़ी सेवा है। आपके ये विचार हो जाए कि किसी को कष्ट न हो, किसी के नुकसान न हो, तो आपकी बड़ी सेवा शुरू होगी, बड़ी सेवा शुरू होगी। मेरे आचरण से, मेरे भाव से, मेरे विचार से किसी को कष्ट न हो, किसी को किंचित दुख न हो, सेवा शुरू हुई, आपकी सेवा शुरू हो गई। ये कम बात नहीं है, मैंने आरंभ में ही कहा था किसी को बुरा न समझना और किसी की बुरा न सोचना और किसी का बुरा न करना, तीन बात की। ऐसे बुराई न सुनना, न बुराई कथन करना, ये बुराई सुनने आप भले आप साफ हो जाओगे। भला होने की चेष्टा लोग करते हैं परंतु बुराई छोड़ते नहीं है। अरे बिना बुराई छोड़े भला होगा नहीं, अरे बुराई छोड़ दो भले हो जाओगे स्वतः, तो भलाई आप में स्वयं है, भले आप स्वयं हो। बुराई छोड़नी है, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा सोचो मत, किसी को बुरा बोलो मत, बुराई सुनो मत, बुराई कहो मत। ये पांच हो जाए भले हो जाओगा। आप निश्चय करो अपने उम्र में, ये व्रत ले लो, नियम ले लो, आप भले हो जाओगे, आप सब भले हो जाओगे। भला होने के लिए आपको कोई खर्च करना नहीं पड़ेगा, कोई उद्योग कोई परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, आप बुराई से छूटे भलाई हुई। क्यों? भलाई स्वतः है, आगंतुक तो ये प्रकृति का कार्य है, ये नित्य निवृत्त हो रहा है, आप संविच्छेद हो रहा है, इसको पकड़ने से बुराई पकड़ जाती है। अरे बुराई छोड़ते छोड़ते ये छूट जाएगा, चिन्ह में तरह ग्रंथि वेदन हो जाएगा, ग्रंथि वेदन हो जाएगा। इसे आप करके देखो उम्र भर में, तो मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, खूब सावधानी रहो, किसी को हो जाए तो माफी मांग लो, भाई गलती हो गई आप क्षमा करना, माफी मांग लो। ग्रंथि छूटते ग्रंथि वेदने का उपाय है ये। सब समय में हर समय सावधान रहो कि किसी को कष्ट ना पहुंचे, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, ये विचार आप करते हो आपकी जड़ तारीख मिट जाएगी, चेतनता आ जाएगी, भलाई अपना आप में आ जाएगी, भले आदमी आप भी हो गए। भला वही है जिसके द्वारा भलाई हो, वो भलाई हो वो भला होता है, भलाई करते हो ये भी भलाई है, भलाई करनी पड़ती है। और बुराई होने पर भलाई स्वतः होती है, और स्वतः होती है वो नित्य होती है, करी जाती है वो अनित्य होती है। भलाई करोगे नित्य होगी, अरे बुराई छोड़ने में भलाई नित्य होगी, सदा ही रहेगी, कैसे मिटेगी बताओ आप। हम चोरी नहीं करेंगे तो बुराई हमारे चोरी की बुराई कैसे आवेगी, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो असल भाषण कैसे आवेगा। बुराई छोड़ने पर भलाई स्वतः आप में सिद्ध होगी, प्रकट हो जाएगी। तो जड़ चेतन ग्रंथि जड़ता छोड़ो, ये जड़ता है सब, ये जितनी बुराई करने जड़ता है, इसका त्याग करते जाओ चिन्मयता रह जाएगी। जड़ता की त्याग में चिन्मयता सुते रह जाएगी, चिन्मयता रगड़नी थोड़ी है, उसको बढ़ानी थोड़ी है, उसको लड़नी थोड़ी है, वो तो है सुते सिद्ध है। ये बुराई बुराई जड़ता छूटी और चिन्मयता सुते प्राप्त हुई, वो सुते प्राप्त सबको प्राप्त है, चिन्मय तत्व प्राप्त है सबको। इस वास्ते संत लोग कहते हैं कि भी तुम्हारे को नित्य प्राप्त है, तुम्हारा वर्तमान सदा शुद्ध है। ये भाषा है कि वर्तमान सबका शुद्ध है। अब हाँ समझ में नहीं, वर्तमान शुद्ध है तो बुराई कब करता है, वर्तमान में क्यों करता है, जब वर्तमान सबका है शुद्ध तो वर्तमान क्या है? आपका स्वरूप जो वर्तमान नित्य निरंतर रहता है वो वर्तमान आपका सबका शुद्ध है। वर्तमान सबका शुद्ध है, चिन्मय है वर्तमान, आगंतुक है जड़ता, ये चीज ग्रंथ। वर्तमान आपका सब शुद्ध है, सबका स्वतः शुद्ध है, निर्मल है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल, सबका मल है ही नहीं तो शुद्ध हुआ गया नहीं। वर्तमान सबका शुद्ध है, कसाई का भी वर्तमान शुद्ध है, तत्व जो है वर्तमान है वो शुद्ध है, सबका वर्तमान शुद्ध है।